से भिन्न विषय हो तो फिर कामना बनेगी, इसलिए इसको कामना मानते हैं। फिर भी यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं कि भाई कोई प्रयोजन तो होगा ही, कोई प्रयोजन तो होगा ही। अरे हाँ, प्रयोजन ऐसा होता है कि व्यक्ति इस जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है, तो यहाँ पर प्रयोजन इधर दूसरे प्रकार से बनता है। ध्यान में आएगी नहीं, यहाँ पर प्रयोजन दूसरे प्रकार से बनेगा। स्वरूप तो प्राप्त है ना, उसकी प्राप्ति जो है यह जो है प्रयोजन नहीं है, ये तो आत्मभूत हुआ। तो प्रयोजन क्या हुआ? प्रयोजन ये हुआ कि संसार चक्र की जो अनुभूति हो रही है ये छूटनी चाहिए। और ये छूटेगी कैसे? कि जब हम जगेंगे, जब हम स्वरूप में जगेंगे तब ये छूटेगी। तो स्वरूप में जगने के लिए पुरुषार्थ करता है, भजन करता है, भजन करता है ना, आत्मत्वेन भजन करता है ना। तो प्रयोजन उसका रहता है संसार निवृत्ति, निवृत्ति रूप प्रयोजन है। अब प्राप्त तो है ही है, उसको प्राप्ति रूप क्या है। और ये जो निवृत्ति क्यों चाहता है? कहते निवृत्ति इसलिए चाहता है कि जितनी भी जगत की प्राप्ति है वो आविद्यक है, वह है आविद्यक। तो आविद्यक है तो उसकी निवृत्ति होनी चाहिए, अविद्यक की निवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा समाधान नहीं। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि वहां तक तो ऐसा मानते हैं, 28वें तक तो जो है वह इसी का उसका प्रसंग मानते हैं। ज्ञानम तेहम प्रवक्ष्यामि, ज्ञानम तेहम सब ज्ञान है, यज ज्ञात्वा वो था ना, भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवश्य, जिसको जान लेने पर कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो जो कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता है उसका उपसंहार यही 29 में इसका उपसंहार करेंगे। जो उपक्रम में लिया था इस उपक्रम का उपसंहार यहाँ पर करेंगे। और कहते वहीं क्यों नहीं भजनते माम गृहव्रता, वहीं क्यों नहीं? कहा कि वहां पर तत्पदार्थ का शोधन तो हो गया, सारी चीजें हो गई, ज्ञान प्राप्ति की भी बात हो गई, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है। पर इसी के साथ निर्विशेष के साथ सविशेष का भी संग्रह करना है और उसके साथ साधन का भी संग्रह करना है, उसके साथ साधन का भी संग्रह करना है। और वो जो है वह क्योंकि तत्पदार्थ का जो शोधन है वह त्वम पदार्थ शोधित त्वम पदार्थ के लिए है, तत्पदार्थ का शोधन तो शोधित त्वम पदार्थ भी होना चाहिए, शोधित त्वम पदार्थ भी होना चाहिए। और इसी दो जो श्लोक आएंगे 29वां 30वां इसी का विवरण 8वां अध्याय है, इसी का विवरण आएगा 8वें अध्याय में। इसलिए जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। इसमें भी दो प्रकार का अर्थ लेते हैं। कहते हैं कि जरा मरण मोक्षाय माने जरा मरण का जो प्रवाह चल रहा है, प्रवाह आत्मा में जो जरा मरण प्रवाह की प्रतीति हो रही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की जो अनुभूति हो रही है, तो जरा मरण से हो गया जरा मरण प्रभाव, जो प्रवाह ये जो जरा मरण का प्रवाह है, ये किसको किस कौन जान रहा है? जरा मरण के प्रवाह का संबंध किससे हो गया? आत्मा से हो गया। तो अपने में जो जरा मरण प्रवाह की प्रकृति, इसे मोक्षाय, इसको इससे जो है मोक्ष पाने के लिए, छूटने के लिए, यानी हमको जन्म न हो, जन्म मरण का प्रवाह टूट जाए हमारा, ये हो गया प्रयोजन, ये हो गया प्रयोजन। तो इस प्रयोजन को लेकर के क्या करता है? माम आश्रित्य, इसका भी दो प्रकार का, एक सगुण लेते हैं और एक लेते हैं कि माम आश्रित्य माने, माम आश्रित्य माने मैं समाहितो भूत्वा, एक लेते हैं कि मुझ ईश्वर को अपनी अहंता छोड़ करके मुझ ईश्वर का शरण ले, आश्रय ले लेते। आश्रय लेने में दो बात है, अब साधन तो ये करता है, तो देखिए भजन करता है साधन करता है, इतने मात्र से आप नहीं कह सकते कि भजन साधन का आश्रय लिया है। बहुत बार भगवान का आश्रय लेता है और भजन साधन भी करता है, दोनों करता है। और आश्रय किसका लेता है? भगवान का। भक्ति शास्त्र में तो इसको विशेष माना, वो नहीं समझता कि ये जो है वह जप करने से या ये करने से भगवान मिलेगा। भगवान कैसे मिलेगा? भगवान की कृपा से मिलेगा, हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा। वेदांत में क्या है? वेदांत में कहता है कि बुद्धि प्रकाशित करेगी। अरे बुद्धि जड़ है, घटेन किम भाति सहस्त्र दीधिति ही, घड़े के द्वारा सूर्य प्रकाशित होगा क्या? ये बुद्धि के द्वारा स्वरूप प्रकाशित होगा क्या? नहीं, बुद्धि के द्वारा स्वरूप नहीं प्रकाशित होगा, वो स्वरूप से ही प्रकाशित होगा है? क्योंकि बुद्धि के साथ हमेशा अहंता का संबंध बन जाता है। ये हमेशा ध्यान देंगे कि बुद्धि के साथ हमेशा अहंता का संबंध बनता है, और अहंता के का संबंध बनता है तो इदंता का संबंध बनता है, और जिस तत्व में हमको प्रतिष्ठित होना है वह इदम त्याग करके हो नहीं सकता है। और जहां बुद्धि को आधार बना लिया तहां अहंता आए बिना रहती नहीं। बुद्धि विशिष्ट है, अहंता आए बिना रहती नहीं। इसलिए भक्ति शास्त्र में देखो या देखो किसी भी प्रकार से देखो, तो बुद्धि के साथ जो विशेष अहंता का संबंध बनता है, ये अहंता का संबंध ही जो है अपने लक्ष्य की को ठीक लक्षित करने में समर्थ नहीं होने देता है, बाधक हो जाता है। और भक्त ये सोचता, भक्त में भी यही होता है, बहुत लोग कर्मी लोग तो यही मान के रखे हैं, वो कहते हैं भाई देखो मैं कर्तव्य का पालन करता हूँ, सत्य बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, व्यापार करता हूँ तो चोरी नहीं करता हूँ, समझा कि नहीं, व्यवहार करता हूँ पर झूठ नहीं बोलता हूँ, व्यापार करता हूँ पर चोरी नहीं करता हूँ, किसी का गला नहीं काटता हूँ, किसी का चित्त नहीं दुखाने का प्रयास करता हूँ, तो इसके अतिरिक्त भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है? जैसा हम कर्म करेंगे इसी प्रकार का फल भगवान से मिल रहा है, अपने तरफ से देता है कुछ, कर्म का फल तो देगा ना। तो हमको भगवान का भजन करने के क्या? वो लोग तो मानते भगवान का भजन करना माने घूस देना, घूस से काम कराना। कुछ इस पक्ष के लोग हैं ये घूस से क्यों काम, भाई उसको प्रसन्न करना ये घूस से काम करता है। सही है कि नहीं, ऐसा एक पक्ष पर। अब उस पर विचार करो आप कि वो कहते हैं कि कर्म तो हम ठीक कर रहे हैं, कर्म में हमारी किसी त्रुटि नहीं है, और फल मिलेगा, किसका फल मिलेगा, जैसा हम करेंगे सत्य बोलेंगे तो सत्य का फल हमको मिलेगा। पर प्रश्न ये है कि ऐसा व्यक्ति कर्माभिमानी तो होगा ही, उसकी सीमित अहंता का पोषण होगा, सीमित अहंता सूक्ष्म होगी और पोषित होगी, और जो इस प्रकार का नहीं कर रहे हैं उनके प्रति उसमें द्वेष आएगा, उनकी बड़ी उपेक्षा होगी उसके मन में। अरे जो नहीं करते, जो सत्य नहीं बोलते हैं, जो झूठ व्यवहार करते, जो जला काटते हैं, जो घूस ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, अगर तो सीमित अहंता का पोषण मिलता है। और शास्त्र जानता है कि ये सीमित अहंता का जो पोषण है ये लक्ष्य के प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। इसलिए निष्काम कर्म को क्या करता है, सीधे परमेश्वर से संबंधित करता है। परमेश्वर से संबंधित होता है तो परमेश्वर के लिए करता है वो, और जहां परमेश्वर से संबंधित हुआ तहां सीमित अहंता नीचे चली जाती है, परमेश्वर प्रधान हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको कहा कि भाई देखो तुम्हारे पास धन है, तो गरीब है, कोई भूखा है, तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये कर्तव्य मनुष्य हो तुम कि नहीं, तुम मनुष्य हो, परिस्थिति समझते हो, और अब एक परिस्थिति नहीं रहती है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ आया गया, तो तुम्हारे पास धन है तो तुमको कंजूसी करना ठीक है क्या, धन लगाए, धन लगाता है वो, धन वो लगाता है, कर्तव्य मान करके लगाता है। और किसी ने आकर के कहा कि भाई देखो, अरे क्या बात करते हो, भगवान भूखा बन करके, बीमार बन करके तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा है, उसकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर लेने से। अब बोलो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं, एक में तो अहंता का उदय होगा, वो करेगा तो जरूर, तो उसमें अहंता का पोषण होगा, और इसमें इसमें तो अहंता पहले समर्पित होगी, इसमें तो वो भगवान जो है वह घर के सामने जो है वह भूखा बनकर के खड़ा है, उसकी सेवा का जल्दी से जल्दी सौभाग्य प्राप्त कर लेना चाहिए। कितनी सावधानी आ जाएगी बुद्धि में, वे सूखी रोटी है तो अचार लखो नमक गुज जो भी झट से मिले वो जो है दे करके, और एक भाव पूर्वक जो है भगवान को अर्पित करो। तो देखिए वही है चीज देने की, वही है, पर भगवान से संबंधित हो जाने पर ये जो सीमित अहंता का पोषण रुक जाता है। इसलिए अपने यहाँ के कर्म को भगवान के साथ संबंधित करके रखा, निष्काम कर्म को भगवान के साथ संबंधित करके रखा, और इससे संबंधित होने पर क्या होता है कि एक योग्यता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यही तो बाधक है ना, तो निर्विशेष में जाने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। नहीं तो कर्मानुष्ठान से ही, कर्तव्य बुद्धि से कर्मानुष्ठान करने से चित्त शुद्ध हो जाता है, भगवान से क्यों संबंधित करना, नहीं वो जो अहंता का अंकुर है वो टूट जाता है, और भगवत तत्व रूपता प्राप्त करने में आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो योग्यता जो एकाग्रता उत्पन्न होनी चाहिए वह एकाग्रता इससे उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहते माम आश्रित्य, माम आश्रित्य यतन्ति, मेरा आश्रय लेकर के प्रयास करते हैं, तो इसको कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैं समाहित तो भूतवा, विचार पक्ष में क्या लेते हैं, मुझ में समाहित होकर के यतन्ति माने श्रवण मनन निदिध्यासन में लगते हैं, ये तो विचार पक्ष में लेंगे मामाश्रित्य, कि मुझ में समाहित होकर के श्रवण मनन निदिध्यासन में लगते हैं, यही हो गया यत्न। और भक्त किस पक्ष में लेता है, भक्ति इस पक्ष में लेता है कि माम आश्रित्य, वो साधन भले ही करता है पर आश्रय किसका लिया है, परमेश्वर का लिया है, और वो साधन के द्वारा नहीं ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर को प्राप्त करेगा, यही उसके अंदर आता है। कहते फिर साधन क्यों करता है, का साधन तो अब हम जो कर सकते वही तो करेंगे, फल तो उसी से होगा, फल तो उसी से होगा, पर हमारे पास जो जो हम कर सकते हैं उसका नाम ले सकते हैं तो नाम तो लेंगे, और क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरे क्या है कि शास्त्र के अनुसार चलना उसकी आज्ञा है तो हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, पर फल मिलना है उसी से, ऐसा नहीं कि ये जो है वह इसके द्वारा मैं उसको पकड़ लूंगा, ये नहीं। तो भक्त को साधन बल नहीं होता, भगवान बल होता, भगवत बल, साधन गौड़ होता है, भगवत बल मुक्त होता है, ये जो है एक विशेषता है। तो यहां पर विचार पक्ष में ये बता दिया आपको कि मैं समाहितो भूत्वा ये यतन्ति माने श्रवण मनन निदिध्यासन में लगते, यही यतन है। तो उसे क्या होता है, तो उसे ये होता है कि एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहां पर जो माम शब्द का प्रयोग बार आ रहा है इस पर क्यों जोर दे रहे हैं भगवान, ये भी रहस्य यहीं पर समझ लेना चाहिए। मान लीजिए विराट की उपासना आप कर रहे हैं, भूत आदि तो छोड़ ही दीजिए, विराट की उपासना कर रहे हैं और तद्रूप होकर के उपासना कर रहे हैं, तो आप क्या प्राप्त होंगे, विराट भाव को प्राप्त होंगे। तब विराट भाव को प्राप्त होंगे तो सूत्रात्मा का ज्ञान आपको नहीं होगा, अंतर्यामी का ज्ञान आपको नहीं होगा, क्योंकि वह ऊपर ऊपर की स्थिति है, ऊपर की स्थिति। तो ये जितने भी इस प्रकार के सविशेष हैं, ये सविशेष क्या होते हैं कि एक स्तर तक जो है तादात्म्य होकर के भी आप उपासना करेंगे तो एक स्तर तक ही ले जाएगी। और यहाँ जो माम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बार बार भगवान, तो यहां पर ऐसा मानते हैं कि माम जो है में दो चीज निहित है, एक तो सविशेष स्वरूप, लेकिन अपना ज्ञान क्या है परमेश्वर को, निर्विशेष स्वरूप का ज्ञान है, तो वो सविशेष स्वरूप के द्वारा निर्विशेष स्वरूप में पहुंच जाता है, सविशेष स्वरूप को पकड़ता है। अब पहुंचता कहां है, क्योंकि उस सविशेष स्वरूप में जो ज्ञान है वह अपनी उस सविशेष अहंता को लेकर के नहीं है, निर्विशेष में है, निर्विशेष का है, इसलिए सविशेष स्वरूप को पकड़ करके भी निर्विशेष में पहुंच जाता है, साधक निर्विशेष में पहुंच जाता है। भगवत आश्रय लेने पर, क्योंकि भगवत तत्व निर्विशेष है ना, सविशेष का आश्रय उसने लिया तो सविशेष का आश्रय लेकर के जब उस तत्व में प्रवेश करेगा तो निर्विशेष में चला जाएगा, क्योंकि भगवान जो है वह निर्विशेष रूप में ही अपने को रखता है, सविशेष तो उसका माइक स्वरूप होता है, वह निर्विशेष में ही रखता है। और इन लोगों का उस प्रकार की अहंता है, जैसे ब्रह्मादिक एक प्रकार की अहंता है, भले ही वो ज्ञानी है पर उनकी अहंता यही प्रबल रहती है, पर भगवान की ये अहंता प्रबल नहीं रहती है, समझे ना। ये व्यवहार करता पर हर रहता निर्विशेष में, सविशेष है, सविशेष को प्राप्त करेगा। भगवत आश्रय लेकर के निर्विशेष को प्राप्त कर लेता है, भगवान के सविशेष स्वरूप को। यही यही यहाँ पर लेते हैं कि भाई भगवान का, गोपाल का, कृष्ण का आश्रय लिया। यहाँ पर सीधे देखो, कृष्ण का आश्रय लिया तो कृष्ण का आश्रय लेकर के निर्विशेष को प्राप्त कर लेता है, लेकिन इंद्र का आश्रय लेकर के निर्विशेष को प्राप्त नहीं कर पाता, समझे ना। इंद्र का आश्रय लेकर के निर्विशेष को नहीं प्राप्त कर पाता, कुबेर का आश्रय लेकर के निर्विशेष को नहीं प्राप्त कर पाता। वो अलग चीज है, वो अलग प्रसंग है, वो प्रसंग अलग है, वो प्रसंग अलग है कि जिसका जिसका अर्थ जो है वह वो इंद्र को ज्ञानी मान करके वो प्रसंग जो आया है वो ज्ञान का प्रसंग है। पर यहाँ पर इंद्र की एक विशिष्ट स्तर है, एक विशिष्ट स्तर है। और ये जो अवतार होते हैं ये विशिष्ट दिखने पर भी विशिष्ट स्तर में नहीं रहते, ये सामान्य स्तर में रहते हैं। हाँ, इनका मैं सब है, ये सामान्य स्तर में रहते हैं। इसीलिए वहां भी कहा था कि जो सकाम भी उपासक है हमारा, वो भी माँ में मुझे ही प्राप्त कर लेता है, वही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वहां से प्रसंग को आप मिलाएंगे जब, तब आपको यही भेद तो मालूम होगा ना। और जो दूसरे का आश्रय लेता है उनको क्या कह दिया था कि वही, हाँ मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था ना, उनमें क्या दोष बताया था, उनमें दोष ये बताया था कि नहीं, ये बताया था कि उसका ये बताया था कि अंतवत्तु फलंतेषां, अंतवत्तु फलंतेषां। तो देखिए उनको अलग कर दिया कि नहीं, उनका फल अंतवत ही कहा, पर अपने उपासक का जो फल है उसको अंतवत नहीं कहा। भाई इसलिए लेनी पड़ेगी, भाई इसलिए लेनी पड़ेगी कि भगवान जो अवतार होते हैं अपने निर्विशेष स्वरूप में ही प्रतिष्ठित होते हैं, और बाकी जो तत्त्व अधिकारी हैं वो क्या हैं कि अपने विशिष्ट अहंता को लेकर के रहते हैं। इंद्र निरंतर जो सोचता रहता है वो अपनी विशिष्ट अहंता से सोचता रहता है, और भगवान के संकल्प को तो कोई जानते नहीं कि क्या सोचता है वो। तो यहाँ पर ये भेद किया, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ऐसे जो हैं तो ते ब्रह्म ते तद विदुः, ते तद ब्रह्म विदुः, समझे ना, समझ आए कि नहीं। ते वो जो है क्या होते हैं कि तद ब्रह्म माने तद पद लक्ष्य जो ब्रह्म, तद तत् पद लक्ष्य। देखिए तत् का आश्रय लिया कि नहीं लिया, किसका, यहाँ तत् का चल रहा है ना, तत् का आश्रय लिया। तो तत् का एक जो है वह आश्रय लेने पर तत् का क्या होगा, पहले पदार्थ है, पहले तो पदार्थ आएगा ना, अब पदार्थ जो लक्षार्थ आएगा, तो पदार्थ लेकर के तो प्रवृत्त हुआ था है? और लक्षार्थ में पहुंच गया। तो तत् पद लक्ष्य क्या है, वही ब्रह्म है। तत् पद लक्ष्य जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को जान लेते हैं, तो तत् पद लक्ष्य ब्रह्म को जान लिया, जिसको पहले कहां कहा था कि यज ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, वही बात यहां पर कह रहे हैं कि जिसको जान लेने पर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। तो वो देखिए बाकी तो अकृष्ण विद होते हैं और ये कृष्ण विद हो जाता है, यानी बाकी जो परिच्छिन्न परिच्छिन्न का जो ज्ञाता होगा वो अकृष्ण विद होगा। और ये जो भगवान का आश्रय ले लिया ये क्या हो गया, कृष्ण विद हो गया। ये दोनों में अंतर हो गया, इसलिए कहा कि कृष्णम ब्रह्म तद कृष्णम तद ब्रह्म ते विदु। और इतने नहीं बल्कि क्या है कि वह अध्यात्मम माने शरीर को लेकर के शरीर में स्थित जो तम पदार्थ है ना, इस तम पदार्थ के लक्ष्य को भी जान लेता उसी समय। अध्यात्म माने तम पदार्थ, अब तम पदार्थ जो पृथक था वह पृथक नहीं रहा, तम पदार्थ जो है लक्ष्य हो गया, वही वो भी ब्रह्म रूप हो गया, इसको भी जान लेता है। हाँ तम पदार्थ लक्ष्य, हाँ यानी शरीर में स्थित जो तम पदार्थ है ना, ये तम पदार्थ लक्ष्य को लक्ष्य भी वही हो गया उसका, तो इसके रहस्य को भी जान लिया, तम पदार्थ के रहस्य को भी उसने समझा भी नहीं, इसलिए कृष्णम जो है वह सबके साथ लगा देते कृष्णम अध्यात्मम, कृष्णम के साथ भी अध्यात्म लगाइए भाई, ये तो ब्रह्म के साथ लगाया है, समझे ना, अकृष्ण विद। और उसमें आपको कहा था कि बाकी अकृष्ण विद हैं, ये कृष्ण विद होता है, बाकी भी तो विद है ना, पर कृष्ण ब्रह्म विद है, वो भी ब्रह्म विद है पर अकृष्ण ब्रह्म विद है, ये कृष्ण ब्रह्म विद है। और अध्यात्म का ज्ञान रखने वाले भी बहुत हैं, जैसे देखिए जो है वह सांख्य इत्यादि शोधन करके पुरुष तत्व तक ले जाते हैं कि नहीं है, पर वह कृष्ण अध्यात्म विद नहीं है, क्योंकि उनका पुरुष अनेक है, उनका पुरुष अनेक है, तो कृष्ण अध्यात्म विद नहीं है। और ये कैसा है कि कृष्ण तोम पदार्थ जो है वह क्योंकि तम पदार्थ लक्ष्य को जो है इसने पकड़ा, तो वो सभी तम पदार्थ उसमें उनका समावेश हो गया, तो इसके रहस्य को भी जान लेता है। और साधन जितना है, यानी इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो साधन, वो संपूर्ण साधन रहस्य को भी जान लेता है कि कर्म कितना काम करता है, फिर उपासना कितनी काम करती है, फिर श्रवण मनन निधि ध्यान कहां तक, ये सारा जो है इस रहस्य को भी जान लेता है वो। इसी के लिए कहा अखिलम च कर्म, तो कृष्ण दोनों तरफ चला जाता है, कृष्णम ब्रह्म कृष्णम अध्यात्मम है, और अखिलम च कर्म, ये अखिल कर्म को भी जान लेता है। तो अखिल कर्म को जान लेता मन ये साधन रूप जाए, तो इस प्रकार देखिए साधन रूप से करके जान लिया, तो इस प्रकार तत्पदार्थ विवेक हो गया है, हो गया कि नहीं, तत्पदार्थ विवेक हो गया, और तत्प्राप्ति का उपाय भी बता दिया, तत्प्राप्ति का ये उपाय हो गया, उपाय यानी ये क्रम मुक्ति फल है और वह सद्यो मुक्ति फल है, वो सद्यो मुक्ति फल हो गया, वही तत्पदार्थ का जो लक्ष्यार्थ है वो सद्यो मुक्ति फल हुआ, और उपाय जो है एक क्रम से मिलेगा ना, एक क्रम से दूसरे में जाएंगे, दूसरे क्रम से दूसरे में जाएंगे, एक तो ये ले लेते हैं, तो ये सभी रहस्य को जान लेता है भाई। अखिल कर्म ने साधन जो इस प्रकार की तत्त्वम पदार्थ के लक्षार्थ को जानने का जितना भी साधन है उपाय, वो संपूर्ण उपायों के रहस्य को समझ लेता है, संपूर्ण उपाय के रहस्य को जान लेता है। कौन जान लेता है कि जो जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य ये यतंती, तभी तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। ये जो प्रतिज्ञा किया था है? कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, यही तो प्रतिज्ञा किया था। अब यहाँ पर यह बता दिया कि सब जान लेता है भाई, यत्न कर रहा है, करने वाला ही जानेगा ना, यत्न कर रहा है तभी तो जानेगा भाई। देखो वही कहा ना, जान लेता है जो ऐसा प्रयत्न करता। हम कहते हैं ना, जो श्रवण मनन निदिध्यासन में निरंतर लगा रहता है तत्चितनम तत्कथनम, वह ब्रह्म को जान लेता है। तो कहाँ गलती हो रही है? इसी प्रकार तो भगवान भी कह रहे हैं ना, ये जरा मरण मोक्ष है, अन्य निमित्त के लिए नहीं है। माम आश्रित्य, मेरा आश्रय करके है। यतन्ति ते कृष्णम तद ब्रह्म विदुः, कृष्णम अध्यात्मम च विदुः और अखिलम च कर्म विदुः। तत्पद के रहस्य को जान लिया, त्वम पद के रहस्य को जान लिया और साधन जान लिया, तो अब सर्वज्ञ हो गया वह। बाकी क्या शेष था? हाँ, अच्छा। कुछ लोग चकार से ऐसा मानते हैं कि चकार से मानते हैं कि खाली जो है यतन्ति, यही कोई बात नहीं है। चकार से उस भगवत अनुग्रह शक्ति का यहाँ पर समावेश है, समझे ना? जो चकार है ना, चकार, वो चकार से लेते हैं कि अयत्ने नैव मत कृपया, वो बिना, वो मेरी कृपा से ही कर देता है, बिना यत्न के। माने हम एक पक्ष बताते हैं, हम कोई निर्णय नहीं बताते हैं। कुछ लोग ऐसा बताते हैं जो बिल्कुल कृपा प्रधान लेते हैं ना, जो कृपित बिल्कुल कृपा प्रधान लेते हैं, वो इस चकार को वहां खींच लेते हैं और उसको आगे कहाँ ले जाते हैं, आगे अगले श्लोक में ले जाएंगे ना, अगले लोग इस श्लोक में कैसे ले जाएंगे, जो अंत में स्मृति में हेतु उसी को मानेंगे, भगवत कृपा को हेतु। अच्छा, पहले हम भाष्य देख लें, फिर और विचार देखा जाएगा। जरा मरणादि लक्षणों यो बंधः तद विश्लेषार्थम भगवत भजनम इत्यर्थ। ये हुआ ना, जरा मरणादि लक्षण जो बंधन है, यही बंधन है, और क्या बंधन है? अरे जरा के साथ संबंध हो रहा है, जन्म के साथ संबंध हो रहा है, इसका मतलब कार्यकरण संघात के साथ आपका संबंध हो रहा है, यही बंधन है। और उससे अलग हो जाए इसके लिए मोक्ष है। संप्रति सगुणस्य सप्रपंचस्य मध्यमानुग्रहार्थम धेयत्वमा। यहाँ पर, यहाँ तक जो इसके पहले तक क्या ले लेते हैं, वहां पर तो निर्गुण को लेते हैं 28वें तक, और इसी में इसमें जो है सगुण को लेते हैं, इसमें मध्यम अधिकारी को लेते हैं ये टीकाकार, और भी एक दो टीकाकार ले जाए, सभी नहीं लेते। वो कहते वहां तक वो प्रकरण कह दिया जो है उत्तम अधिकारी के लिए है, और इसमें जो है वह थोड़ा सा जो है उससे नीचे का जो मध्यम अधिकारी है उसके लिए सगुणाधार जो है वो उत्कृष्ट बनता है, इसलिए लेते हैं कि संप्रति सगुणस्य सप्रपंचस्य मध्यम अनुग्रहार्थम धेयत्वमाह। कहाँ लेते हैं? कहते माम आश्रित्य, माम आश्रित्य के द्वारा उसी को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? सगुण को ले रहे हैं। माम आश्रित्य से क्या ले रहे हैं? सगुण से। हमने पहले एक अर्थ लिया था, उसमें क्या लिया था? माम आश्रित्य का अर्थ निर्गुण। निर्गुण माने जो है वह मई निर्गुण स्वरूपे समाहितो भूत। यहां सगुण का आश्रय ले लिया। अभी ये श्लोक का ही प्रतीक समझिएगा। अब भाष्य का आ रहा है, जराजि संसार निवृत्त्यर्थम निर्गुणम निष्प्रपंचम माम उत्तमाधिकारिणो जानन्ति इत्युक्तम। ये बात पहले कह दी गई, ध्यान में आएगी नहीं? जरा संसार निवृत्त्यर्थम निर्गुणम निष्प्रपंचम माम उत्तमाधिकारिणो जानन्ति इत्युक्तम। कहाँ कहा गया? मा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते, यहाँ पर कह दिया गया उत्तमाधिकारी के लिए। इत्यादो इत्या, इसको कहते हैं कि जरा मरण मोक्षार्थम माम परमेश्वरम आश्रित्य। अब देखो है वही, पर टीकाकार लोग कैसे खींच लेते हैं है? भाष्य में आप देखेंगे तो नहीं दिखाई देता है, पर टीकाकार लोग उसको खींच लेते हैं। अब देखिए, वहां तो पहले कह दिया, वहां तो टीकाकार ने कह दिया कि माँ मेवे ये प्रपद्यन्ते, यहाँ पर ले लिया उसको। और यहाँ पर कहते हैं मध्यम अनधिकारीण, यही पाठ है, मध्यमाधिकारी हो है ना, हमारे भी एक न भी लिख दिया बीच में। अब देखिए मध्यमाधिकारी के लिए अधिकारी प्रत्या माम, जो भाष्य में है ना माम परमेश्वरम आश्रित्य, ये मध्यमाधिकारी के लिए परमेश्वराश्रयणम नाम विषय विमुखत्वेन भगवत एक निष्ठत्वम इत्याह। अब भाष्य में पहले देखिए, जरा मरण मोक्षार्थम माम परमेश्वरम आश्रित्य मत समाहित चित्ता संतः। अब टीकाकार लिखते हैं परमेश्वराश्रयण किसका नाम है? विषय विमुखत्वेन भगवत एक निष्ठत्वम, यही है। विषय विमुख हो जाए और परमेश्वराभिमुख हो जाए, विषय से विमुख होगा तो परमेश्वराभिमुख होगा, तो विषय विमुख हो करके परमेश्वर एक निष्ठ होना, यही जो है हो गया। ये हो गया क्या कि मत समाहित चित्ता संतः यतंति। भाई सगुण जब ले लिया तो मध्यमाधिकारी कह दिया, अब उसी को तुम अब निर्गुण में कर लो तो वो फिर उसी प्रकार लग जाएगा, वो तो लगाने की बात है। इसलिए सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं। बारी बीच में गाँव ही भेदा, जल है तरंग है क्या जो है एक है। तो ये कहते प्रयत्नम भगवन निष्ठा सिद्ध्यर्थम बहिअंगानाम यज्ञादीनाम अंतरंगानाम च श्रवणादीनाम अनुष्ठानम। अब देखिए कहाँ खींच लिया सब है? यदि प्रयत्न है, यतते है ना, यतते और प्र भी लगा है उसमें है? प्र भी लग गया ना, यदि प्रयत्न तो है ही है, यदि प्रयत्न। अरे भाई यतंती है ना, तो ये बात हो गई थी कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतंती, ये भले ही जो है लौकिक व्याकरण में यतंति न बने, पर गीता में तो यतंति बनते ही है, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन लौकिक व्याकरण भी ऐसा है कि इसमें भी आप इसमें भी बना सकते हैं। संस्कृत व्याकरण जो है बहुत ही उदार व्याकरण, प्रत्येक जो है प्रातिपदिक का भी की भी आप धातु बना सकते हैं, आप प्रत्येक धातु से प्रातिपदिक बना सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कृष्ण है, कृष्ण शब्द है, तो कृष्ण तो ये शब्द है ना, प्रातिपदिक है, इसे भी धातु बना सकते हैं। कृष्ण ही वह नहीं, कृष्ण आए थे, कृष्ण ही वह आचर्य थे, कृष्ण थे, यंग लोग कर दीजिए, जब यंग करेंगे तो कृष्ण आए थे, और यंग लोग कर देंगे तो कृष्ण थी, यंग लोग कर देंगे तो कृष्ण थे हो जाएगा, यंग करेंगे तो कृष्ण आए थे बन जाएगा, और यंग लोग कर देंगे तो कृष्ण थे बन जाएगा, वहां पर जो है वह परस्मै पदी हो जाता है। ऐसे यत से पचाध्यच कर देंगे तो यत बन जाएगा, और उससे यंगलुक कर देंगे तो यतति बन जाएगा। तो संस्कृत भाषा तो बहुत उदार है, इसमें कोई सिद्ध करना चाहे तो जैसे का जैसे, और इसमें कल्पना करने के लिए भी बहुत आधार है। अब उड़ा दे बहुलम मसा जो चाहो सब बना लो, आप जो भी अंग्रेजी का शब्द हो, उर्दू का शब्द हो, किसी भी भाषा का शब्द हो, संस्कृत से में बनाया जा सकता है, क्योंकि संस्कृत व्याकरण बहुत उदार है। इतना उदार है कि प्रत्यय की भी कल्पना कर सकता है व्यक्ति, धातु की भी कल्पना कर ले, धातु में भी जो है वृत नहीं किया, भवादि वृत नहीं है, आप दूसरी धातु मान लीजिए, एक और धातु मान लीजिए, ये परस्परपद क्या है। इसलिए संस्कृत में, पर गीता में इसका परस्परपदी प्रयोग दो जगह तो आ ही चुका, हम लोगों दो जगह तो आ ही चुका, दो जगह यतन तो हाँ यतताम अपि सिद्धानाम, देखिए दो आ गया, एक ही आ गया, तीन हो गया, ऐसे और भी जो है। तो व्यास जी की दृष्टि में तो यह परस्परपदी है, हाँ आत्मनेपदी प्रयोग भी कहीं आया होगा कहाँ आया, हाँ यतते तत्व हो गया, इसलिए उभय पदी व्यास जी मानते ही है इसको, नहीं तो क्यों ले। तो इसलिए लोक में आत्मनेपदी होने पर भी गीता में जगह जगह इसका परस्मैपदी प्रयोग आया है। वो तो अलग धातु है, नहीं चुराद में उसे पात्मने पदी का कोई संबंध नहीं है, वो तो परस्मै पदी है ही है, चुरादी यत धातु भी है, यदि चुरादी यत धातु है तो एक पक्ष में उसका हो सकता, चुरादी यत धातु है यदि तो चुरादी यत धातु हो तो ऋच नहीं करेंगे तो उसका प्रयोग हो जाएगा, और ऐसे भी प्रयोग हो जाता है। तो ये आ गया था ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम, तो यहां पर इस प्रकार से जो प्रतिज्ञा किया था वो प्रतिज्ञा पूरी हो गई। आदि में प्रतिज्ञा किया था ना कि यज ज्ञात्वा नेह भूयो नज ज्ञातत्व ज्ञातव्यम अवशिष्यते, अब यहां इससे अतिरिक्त तो रहा ही नहीं। अब इसके बाद जो अगला अध्याय है, उस अगला अध्याय का सूत्रभूत श्लोक आपको आता है, वो सूत्रभूत श्लोक ये आता है, न केवलम भगवन निष्ठानाम सर्व अध्यात्म कर्मात्मक ब्रह्म वित्वम एव किंतु अधिभूतादि सहितम तद वेदित्वम अपि सिद्धति इत्याह। कहते वो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो केवल ब्रह्म का ही ज्ञान हो गया? अरे ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो गया, ब्रह्म में कल्पित जितना है सभी का भी ज्ञान हो जाएगा, उसको सब का ज्ञान होगा। इसीलिए